Más sáv. Érdekes, hogy a legkeményebb kritika, amit a műsorunk kaphat, az, hogy nem lehet érteni, amiről beszélünk, illetve azt gondolják a modem időkről, hogy csak a beavatottak érthetik meg. Mégis érdekes módon kollégáim szerint a két napja megjelent rádiókritika jó kritika. És az jut eszembe, hogy sok ismerősöm szerint mi ebben a műsorban túlságosan is egyszerűen fogalmazunk, úgymond túlságosan felhasználó barát módon közöljük a műsorban a számítógép és az internet világának újdonságait. Másoknak viszont még mindig idegen és érthetetlen, amit itt zagyválunk. A munkatársaim a megmondhatói, hogy néha már idegesítő lehetek számukra, igyekezzünk közérthetően beszélni, és mióta létezik ez a műsor, ehhez természetesen ragaszkodom is. Mert ez a világ, amely a témáinkat adja, csak és kizárólag akkor lehet népszerű és széles körben elfogadott Magyarországon, és ha mindenki érti, miről van szó, és nem csak a beavatottak. Ehhez persze nem elég csak a mi igyekezetünk, egy picike nyitottság a hallgatóinktól is kell, de ha egy kicsit másképpen is fogalmazunk, mint mondjuk a közéleti műsorokban, azért felfedezhetik, hogy nem a valóságtól elrugaszkodott dolgok szerepelnek nálunk sem. Talán közhelyszerű, de a digitális világ nem csak az információs szupersztráda divatvilága, hanem valódi szemléletváltás. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Heti hírösszefoglaló, csütörtöki hírsziporka, és benne játék telefonon és az interneten. Ha megszakad az internetvonalunk, ne csodálkozzunk, lehet, hogy csak egy hajó vetett horgonyt valahol. Az infószótárban egy internetes divat szó, a NIC jelentését fejtjük meg. Mindezt azért, mert a Net doktornő folytatja múlt heti témáját a NIC nevekkel kapcsolatban. Majd utána jönnek a villámkérdések és villámválaszok, majd verselünk egy kicsit. Végre megismerkedhetnek a gyalogló beszélgető csatorna felmérésének eredményeivel, ki és hogyan csetel manapság ott, ahol a csüti csati is elérhető. Újra magyar siker az amerikai Comdex kiállításon, és ami még említésre méltó. Mindez itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. A múlt héten a Csüti Csatin, a műsorunk beszélgető csatornáján megjelent egy Net doktornő, ami nyilván nem véletlen volt, mert mi jelentkeztünk be ilyen néven is a stúdióban. Piros betűvel. Piros betűvel. Ez valami trükk? Nem, a vendégek mindig piros betűsek. Aha. Most milyen néven jelentkeztünk be? Most én Zöld Kereszt Vinó vagyok. Igen, tehát ezen a néven lehet bennünket megszólítani, és hogy mindenki értse, miről van szó. Van egy beszélgető csatorna az interneten, amin keresztül a műsorunkba bele lehet szólni. Mégpedig a chat.gyalogló.hu címmel lehet megtalálni a gyalogló csetet, amiről később majd beszélgetünk Vitéz Norberttel, és ezen keresztül kell megkeresni a Csüti Csatit, vagyis a csütörtöki csatornát, ahol a modem időkhöz lehet hozzászólni. Ezen keresztül lehet majd megadni a kérdésünkre a választ, szokás szerint, illetve telefonunk is él, 328 85 55, a honlapunkat a Hungary Network gondolza, a címünk net.hu/modemidok. És mostantól kell figyelni, mert áradnak Dragon György hírei. Szokatlan az első hírünk, egy rövid idézettel fogom kezdeni, egy amerikai cég vezetője a következőket nyilatkozta. Háziasszonyokról és egyben hackerekről van szó. Nekem mindegy, hogy gyerekeik vannak, és nem érdekel, hogy nagymamákról van szó. Első hírünkben a komputer nagyik, akik hackerek. Eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy a 14, 15, 13 évesek, vagy esetleg az egyetemisták a hackerek. Most kiderült, hogy az Egyesült Államokban a komputer nagyik is hackelnek, de mielőtt bárki azt gondolná, hogy nagy szervereket törnek fel, vagy behatolnak a NASA-hoz, nem? Varogatnak. Majdnem. Hímeznek a nagymamik. A hímezgető nagymamik ugyanis következőt teszik, ahelyett, hogy elmennének egy olyan weblapra, ahol online meg lehet vásárolni a hímzőmintákat, az egyik megveszi, és ezt cserélgetik egymás között. És ettől már nagyon okosan rájöttek, hogy ilyet is lehet csinálni. A cég forgalma 40%-kal visszaesett. Ami persze nyilván nem tetszik nekik. Hát, és egyből azt feltételezik, hogy a nagymamik a hackerek. Azért döbbenetes, hogyha nem tudom én, vannak olyan idős hallgatóink, akik interneteznek, hiszen már több ilyen hallgatóval is beszélgettünk, és vendégünk is volt, riportalanyunk is volt. De nem tudom egyáltalán, van-e Magyarországon hímzéssel foglalkozó honlap, vagy vannak olyan komputeres nagymamák, akik hímzés mintákat cserégetnek Magyarországon. De ezek szerint nem lenne jó üzleti vállalkozás. Az lehet, viszont ötletnek jó, tehát hogyha már van egy jó hímzés mintám, akkor olyan jól el lehet cserébe. Ebben nagyon érdekes, hogy azért a nagymamikat nem lehet igazán elítélni, mert ők csak az ősi módszert követik. Megvan a kis hímzés minta, és egymást akadogatják. Jó, csak te is tudod, hogy Kalifornia és mit tudom, New York között azért eddig nem volt olyan könnyű cserélgetni a hímzés mintákat, most meg online lehet, vagy akár egy chatszobában, tehát majd Ned doktornő is ugye az ismerkedések chatszobában folynak, most el tudok képzelni egy hímző nagy is chatszobát, ahol kicserélik, hogy keresztöltés, vagy én nem értek ez, de... Egyébként olvastam, hogy ilyen textilipari szakik azt nyilatkozták az ügyek kapcsolatban, hogy nem számottevő még ez a gaztett, amit a nagyik meg a... Nem baj, de a hír bejárta a világot, így sokan rá fognak. De mégis érdekes, kapni. És szerintem ilyen még biztosan lesz később, és nagyon nehéz lesz szerintem elmagyarázni például a nagyiknak, hogy mi az a szerzői jog. Mert ugye itt ez a nagy probléma, hogy ebbe lehet csak belekapaszkodni a cég részéről, hogy megsértették az ő jogaikat. Én szerintem ugyanezeket a nagyikat láttam egy képen. A Harley Davidson nagyi szakosztályának egy képe volt, amelyen bőrszerkóba ültek nagyik böhöm nagy motoron, és a középsúlyukat tartották fel a kamerának. Nem rossz, nem rossz, és közben a lepitopin nyomultak. Hímző mintákat. Ahhoz, hogy titkosítani tudjunk dolgokat, például a hímző mintákat eddig nem lehetett használni hétköznapi szinten elérhető technológiát. Tehát, hogyha én úgy akarok veled beszélgetni, hogy ahhoz ne jusson el még esetleg egy lehallgató brigádhoz sem, eddig erre nem volt lehetőség. Most egy izraeli cég kihozott egy olyan technológiát, amelynek a segítségével a faxainkat, a telefonhívásainkat tudjuk titkosítani. Magyarán nekem van egy készülékem, meg neked van egy készüléked, idáig ez is volt, de így most már mindenféle kimenő hívásokat egy központból lehet ezzel titkosítani ennek. Ez egy számítástechnikai hír, tehát félreértés ne essék, hiszen egy kis számítógépről van szó, ami a hírtitkosítást megteszi. Mondjuk lehet, hogy ez is egyfajta megoldás lehet arra a célra, hogy hímző mintákat titkosítsunk, hogyha én felhívok valakit, és elmondom, hogy keresztöltés, és közben akik lehallgatnak, azok csak azt hallják, hogy... Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt egyébként már Európában is tesztelik, mert idáig csak katonai és állami előfizetők beszélgethettek így. Ez mondjuk azért lesz kellemetlen, mert hát a nem túl jó fiúk is használhatják ezt a technológiát, ezzel meg nehezítve az állami figyelőszolgálatoknak. Tudod, mi a baj ezekkel a titkosításokkal mindig, hogy amikor egy titkosító programot használsz, te úgy érzed, hogy biztonságban vagy. De hát, mint tudjuk, annak idén az Enigmát is feltörték, mindig van valami, ami ezt a titkosítást felülmúlja. Enigmát azt a régi-régi számítógépet. Akkor Ákos, hogy megnyugtassalak, a hír szerint, ez szó szerint idézem, a fejlesztő szerint majdnem feltörhetetlen titkosítást tartalmaz. Egyébként a rendszert már tesztelik Olaszországban és Lengyelországban is, tehát várhatom Magyarországra, és előbb-utóbb el fog kerülni. Közben itt csak hadd közvetítsem nektek a Csüti Csati néppen. Hímző nagyik megjöttek? Hímző mintákat közölnek nekünk a többiek. Itt egy hatalmas rózsa, ez Norbi? Én úgy látom, igen. Köszönjük szépen a hímző mintákat. Viszont ahhoz, hogy tudjunk titkosítani, és ahhoz, hogy tudjunk csetelni, az ugye kell egy jó teljesítményű számítógép. Viszont ahhoz, hogy a föld körül keringő USKV 9000 objektumot szemmel és számítástechnikával tudjuk követni, ahhoz egy bazi nagy számítógép kell, hogyha kifejezhetem így magamat. Méghozzá egy 40-szeres gyorsaságú számítógép a sakkvilágbajnok Deep Blue-hoz képest, ezt Hawaii-on állították üzembe ezt a komputert, amelynek segítségével a föld körül keringő 9000 mesterséges objektumot figyelik, és ezeknek az adatait vetik össze, hogy kiderüljön, hogy ez mondjuk egy levált rakétahajtómű, vagy esetleg valami meteor darabka, vagy nehogy Isten valamelyik asztronautának az eldobott kesztyűje, mert ez a poén ebben a dologban, hogy az űrben bizony nem csak műholdak keringenek, hanem csavarhúzók, kesztyűk, csavarok, hát kimennek a fényképezőgépek, kimennek az űrállomáshoz a fiúk, és kiesik a kezéből a csavarhúzó, akkor az föld körüli pályára áll, és bizony... Meg UFO-k is lehet. Nem? Oda kell rá figyelni, hiszen bármikor veszélyeztetheti az űrrepülés biztonságát egy ilyen tárgy, ahhoz viszont egy hatalmas nagy kapacitású számítógép kell, csak a merevelemezének a mérete 3 terabájt, amit mi elképzelni sem tudunk. És majd 2 év múlva. És a memóriája az 224 gigabájt, hát nekem 40 gigabájtos otthon a merevelemezem, a kettő, ami van, hát az már hatalmas nagy. Megfejtettem, hogy mi a jelentés ennek, a Houston, van egy kis problémánk. Leesett a csavarhúzó. Igen. Hát az elég kellemetlen lehet látni az űrhajóban, hogy közeledik egy kesztyű mondjuk így. Szóval azért kicsit meg lennék hihetve. viszont nem biztos, hogy kesztyűk fognak közeledni, de a jövőben valószínű, hogy robotok is fognak, méghozzá humanoid robotok dolgozni az űrben. Ezeknek első generációi jelennek meg a közeljövőben. Talán a hallgatók is emlékeznek arra, hogy Aiborról, a robotkutyáról elég sokat beszéltünk. Úgy most bizony, meg a robot focistákról is. Igen, Szabály, ugye most a robot foci világbajnokságról, ami Svédországban. Ugyanaz a cég, aki Aibót készítette, most kihoz egy 50 cm magas, jelenleg SDR-3X névre hallgató droidot, amely egy prototípus, szavakkal lehet irányítani a mozgását, 20 szót képes felismerni és kiejteni, színeket felismer, ismeri a para-para táncot, ez nem tudom mi lehet, de biztos ott az interneten ott tudni fogják pillanatokon belül, várom a megfejtéseket, hogy mi lehet a para-para tánc, ez játékon kívül, és hobbija természetesen a foci, ha már erről volt szó. A konkurens robot, amelyet egy autógyártó cég készít, amiről már talán szintén beszéltünk, 120 cm magas, egyelőre egyszerű tánclépéseket ismer, sétál és integet, beszéd és arc felismerésre képes. Sőt, én erről az utóbbi robotról láttam is egy videót, és az a nagy érdekessége, hogy kieresztették az utcai forgalomba, és képzeljétek el, hogy az emberek simán elmentek mellette. Tehát ez nem tűnt fel nekik, hogy egyébként egy űrhajósnak kinéző figura ott elmegy mellettük, simán elsétáltak mellettük. Még egy gyors hír a végére, Ausztrália, Ázsia és Európa internetezőit valamelyik nap borzasztó nagy meglepetés érte, nem tudták elérni a kedvenc honlapjaikat, miért nem? Mert a tenger alatt húzódó 900 millió dollárba kerülő 39 ezer kilométer hosszú kábel leszakadás történt. Még nem tudják a szakemberek, hogy mi és hogyan, lehet, hogy tengerrengés, de a feltételezések szerint lehet, hogy csak egy hajó vetett horgonyt és feltépte véletlenül a kábelt. Szóval legyünk óvatosak és kommunikáljunk lehetőleg műholddal. Pici kiegészítést hadd tegyek, nem pontosan ehhez, hanem a kábel felhasználáshoz. Most hallottam egy pletykát, hogy állítólag üvegszálas kábeleket egyszer lehetetlen beszerezni a világban. Akkor a dömpingje van a felhasználásnak, hogy egyszerűen nem jutnak hozzá szakemberek megfelelő mennyiségű. Azt hittem, hogy pont most akartál venni egy üvegszálat, hogy beszerezni. Valahogy áthidalmazták a megoldást. Nálunk Magyarországon meg a csúcs technológiájú részkábeleket viszik a méhbe, az se jó. Mielőtt fölteszed a kérdést, Gyuri, én nekem is van egy rövid hírem. Mégpedig az, hogy a tavalyi honlappályázatunkhoz, nagy sikerű honlappályázatunkhoz hasonló indult nemrégen, az Arany Titán díjat hadd jelentsem itt be a műsorban, amelyet fiataloknak hirdetnek meg, és az egyik kategóriában honlapokkal lehet indulni. Jövő héten a következő műsorban majd további információkat mondok erről a pályázatról, milyen honlapokkal és meddig lehet jelentkezni, meg hogy persze mi a fődíj. De mi a fődíj ma este, illetve mi a kérdés? A kérdés, mindig számokat szoktunk kérdezni, ma nem, tehát aki eddig a számokat jegyzetelte, az ma nagyon rosszul járt. Nem is volt szám. De volt azért több szám is, csak azért, hogy azt így hallgatok. A kérdés egyszerű, szó volt egy titkosító programról, és arról is szó volt, hogy mely országokban tesztelik. Melyik ez a két európai ország, ahol ezt a programot tesztelik, ez a kérdés. A díj pedig a gyaloglós póló szokás szerint, illetve a PC World novemberi száma. A két csatorna, amin keresztül lehet mondani a megfejtéseket, a chat.gyalgoló.hu, illetve a 328-85-55. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Kitzinger Szonyát, ne doktornőnket, akibe a múlt héten sajnos bele kellett folytani a szót, hiszen niklopási ügyekről beszéltünk, és véget ért a műsor. Kicsit fáradtnak tűnik, doktornő. Nem, kicsit ideges vagyok, hogy mindig kevesebb az időm, mint ami a forgatókönyvben be van írva. Azt hittem, hogy túl sok levelet kapott a hallgatóktól. Kapok, úgyhogy most rövid levelek jönnek, és rövid válaszok. Kezdem azzal, ahonnan abba hagytuk a múltkor, emlékeztető gyorsan egy amolyan online gáncsoskodó alak beleköpött a levesembe, kedves Ned doktornő. Egy óvatlan pillanatban, amikor nem voltam fenn a csatornán, felvette a nickemet és beszélgetésbe bonyolódott virtuális kedvesemmel, akinek ocsmány ajánlatokat tett a nevemben, és amit eddig felépítettem, azt egy pillanat alatt lerombolta. Virtuális barátnőm szóba sem áll velem, mit tegyek, és mi a teendő a Nick-tól vagyok megfékezésére. Ugye azt elmondtuk már, hogy mi a teendő a Nick-tól vagyok megfékezésére. Azt, hogy a leányzót hogyan lehetne visszaszerezni, na nézzük, hogyha nem akar veled szóba állni, akkor én gondolom, hogy az e-mail címe megvan, úgyhogy e-mailen lehet ezt a kérdést tisztázni. Hogyha esetleg nincs, vagy a lány ignorálta ezt a címet, akkor esetleg egy másik nicket fel lehet venni, és lehet ilyen kis üzeneteket küldeni a leányzónak. Vagy mondjuk egy másik, egy ingyenes levelező, vagy elektronikus levélcímet kell nyitni, és akkor arról küldeni egy levelet, az még úgy sincs letiltva nála. De tudjátok, a legegyszerűbb, vissza kell keresni a chatben a logot, és ugyanazokat a szövegeket még egyszer benyomni a csajnak egy másik nevvel, hát ha megeszi még. Majd meg kell. Biztos, hogy nem értett valamit. Visszakeresni a chatben a logot. Benyomni a csajnak a dumát. Megnézni, hogy mit írtunk eddig neki, és szóról szóra megismétlenül. Vagy kell keresni a chatben egy közös barátot, és meg kell kérdezni, hogy közvetítsen az ügyben. Következő levél. Kedves net doktornő, hát mélem van egy e-mail címe, minden reggel várakozást teljesen nyitom ki a postaládám, de állandóan csak spamekkel, vagy ha jobban tetszik, junk mailekkel van tele. Ugye Bódi Zoli remélem még nem hallgatja az adást, de azért, igen, az ő kedvére azt mondom, hogy kéretlen levelek, ugye ezt így mondjuk helyesen. Ezek subjectje pedig általában hot teens, vagy sexy kids, ami rám nézve felettébb kínos. Hogy találnak meg ezek a levelek, és hogyan lehetne tőlük megszabadulnom? Hát, hogy találják meg ezek a levelek? Szerintem úgy, hogy azok, akik ezeket postázzák, találomra beütnek, vagy hogy mondják ezt, neveket, ilyen nickneveket, ami a kukac előtt van, azonosítókat, uh-huh. És akkor utána csak oda nyomják, hogy hotmail.com vagy, esetleg regisztrált valahol, és onnan ellopták esetleg ezt a kis e-mail adatbázist. De doktornő is kapott lehet, már ilyen levelet? Nekem teljesen tele van szintén naponta legalább. Ugyanilyenekkel legalább 3-at kapok naponta. Azt lehet csinálni, hogy a hotmailen van egy szűrő, oda be lehet írni azt az e-mail címet, amiről jönnek ezek a spamek, de cselesek a spam küldők, mert azt csinálják, hogy mindig más e-mail címről küldözgetik ezeket a marhaságokat, úgyhogy ilyenkor csak azt tudom ajánlani, hogy könnyes búcsút kell venni a hotmailtől, és egy magyar rendszeren kell levelezni. Na, egy másik, net doktornő. Van egy lánya netten, egy beszélgető csatira járunk. Sokat beszélgettünk, mostanában azonban a leányzó eltűnt, és nagyon hiányzik, hol keressem. Nem virtuális embereknek, de van az interneten egy www cím, a www.láttalak.hu, ahol nagyon az nagyon helyes, olyan emberek láttam. Találkozhatnak, akik mondjuk a hetes buszon látták egymást, és valami kis szemkontaktus létrejött, de nem mertek oda menni egymáshoz, és mondjuk az egyik úgy gondolja, hogy talán most már lenne bátorság, amikor beírja, hogy barna hajú, fehér pulcsis lányt keresem a hetes buszról, erről és erről az időpontról. Na, most szerintem itt meg lehet próbálni, mert biztos, hogy virtuális ilyen elszalasztott ismerkedések köttethetők. Aztán, kedves net doktornő, problémám nincs, sőt, kitűnően érzem magam a neten. A minap, amikor az egyik program ajánló szájt csetjében jártam, ahol mindenki a saját délutáni programra járt. Nem tudok beszélni, annyi levél jön, hogy már fel sem tudom őket olvasni. Mondom, fáradt a doktornő a sokkevéltől. Délutáni programját írta be, azzal a szándékkal, hát ha a többieknek is programot biztosít a mesélő elfoglaltsága. Egy ismeretlen levélíró, vagyis versíró címbora a következő programot adta. A többieknek versbe szedte a gondolatait, lecsúszott az oknim. Ez a programajánló címe, ami egy vers címe is egyben. Lecsúszott az oknim, most nyúlhatok utána. Megvan már a programom a mai délutánra. Most utána nyúlok, húzom is fel nyomban, nincs is ennél kellemesebb délutáni program. Húzom fel az oknit, kezemben a szára. Más programom nincs a mai délutára. Nektek hogy áll az oknitok egyébként? Nem tudom, hogy az estétek hogy áll programom. Hát mai délutára nincs már programom, az már biztos. Tehát akinek le van csúszva, kedves rádióhallgatók, az okni, az nézen utána, hogy mit csinálhat vele. Nem tudtam, hogy most illik kell nevetnem, vagy nem szabad egy ilyen irodalmi alkotás után. Csodálatos, nem? Viszont hallgatunk, hogyha mindenik az itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Atko, György vagyok. Üdvözlöm, György! Mit is kérdeztünk, Gyuri, az előbb? Melyik az a két európai ország, ahol tesztelik az izraeli titkosító rendszert? Az egyik Olaszország, a másik pedig Lengyelország. Na, akkor gyorsan megkérdezem Vitéz Norbertet, hogy erre ilyen megoldás jött-e a cseten? Nem jött. Hát, és akkor... a másik kérdésére, erre a táncra, hogy mit jelent? Parap, esetleg György tudja, hogy mi a paratánc? Nem. Én sem tudom. Na nem baj. Ettől függetlenül azért megkapja a nyereményt. A cseteseknek meg ezúttal nem jár most nyeremény. Akkor most adjuk oda mind a két nyereményt Györgynek? Adjuk oda. Akkor György öné a PC-vel novemberi száma, illetve a gyaloglós póló. Itt szól hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Megköszönjük, hogy felhívott bennünket, és további jó rádiózást. Viszont hallásra. A másik vonalban pedig Bódi Zoltán. Jó estét kívánok, Zoli. Jó estét, jó estét. Hát, hogy az előbb Kitzinger Szonya Ned doktornő mindenféle nikkekről beszélt meg, meg ehhez kapcsolódó. Meg junk-mailekről, junk spamekről, ugye? Igen. Aztán gyorsan mondtam magyarul, meg gondoltam, hogy mit kapok, hogyha bejössz legközelebb. Jó van, jó van. Jó volt a fordításom? Kéretlen levél. Én szoktam egy szemétlevélnek is mondani. Ez olyan durva. Egy kicsit durva, igen. De a niklopásról volt ugye szó. Uh-huh. Mi is ez a nik? Csak úgy nikként szoktuk emlegetni, ami egyébként ugye angolul azt hiszem Michaelnek a beceneve. Michael? Michael. Na, Nikolájnak a Michael. Igen, biztos. Egyébként ez a szó, ez valóban létezik az angol nyelvben, nickname a formája, és egész egyszerűen nem fogjátok kitalálni, hogy mit jelent. Becenév. Ennyi. Becenév, gúnynév. És akkor a Bece az melyik? Bece. Ez a Bece-nek az a becézése. Csak egész egyszerűen arról van szó, hogy ez rövid, olyan jó pofa, olyan angolos, olyan nagyon internetes angolos, és nickként. Ez az, ami miatt nem azt mondjuk, hogy becenév, hanem azt mondjuk, hogy nicknév. Tulajdonképpen ennek tisztán csak divat az oka. Azért, mert az olyan cool. De egyébként Zoli, megvával írva. Igen. Ezt ugye a valós életben is használják, tehát hogy ne? Nem a virtuálisban. Ez pontosan, ez egy olyan jelenség, amelyik kezd kiáramlani az internetből. Nekem lenne egyébként egy ötletem, én elgondolkodtam ezen a nickname, egyáltalán az internetes névadásnak a kérdéseim. Ez tulajdonképpen álnév. És mi az oka, hogy az emberek a cseten álnevet, vagy a csevegő szobákban álnevet vesznek fel? Ennek két dolog lehet az oka, vagy az, hogy el akarják fedni a valós énjüket, ugye? A másik pedig, hát mindenki erre gondolna. De nagyon meglepő, ezt most olvastam egy tanulmányban az interneten, hogy nagyon sokan figyelemfelkeltésből választanak maguknak ilyen álnevet, ilyen nicket. Mondasz egy példát? Például a napokban beléptem egy ilyen csevegőszobára csak úgy nézelődni, és valaki egy olyan nevet választott magának, amelyikben volt egy 21-es szám. Nem tudom, micsoda, 21. És abban a pillanatban, ahogy belépett, rögtön jöttek rá a kérdések, hogy hú, a 21-es szám a szerencsés szám, biztos azért választottad, nem? És azt mondta, hogy hát nem, és akkor ezután rögtön kialakult a párbeszéd. Semmi nem történt, semmit nem dobott föl, abszolút semmi nem történt, csak egyszerűen egy nevet választott magának, és belépett. Egyébként erről már valamelyik szakrendelésemen is volt szó, hogyha amikor én felveszem az ilyen Cindy meg Naomi neveket, akkor a pasikat alig lehet levakarni, de komolyan. Szóval így 50-en így rádindulnak, és itt teljesen kész igen. vannak. És ráadásul azt sem tudhatják, hogy ugye ez a Cindy, ez valóban egy nő-e. Ugye? Hát ebben az esetben lehet választani egyébként. Ebben az esetben azért 100%-ig biztosak lehetünk. És a kuksival mennyivel van nyerő? Azt mondja Gábor, hogy a kuksi. Engem hihetetlen sokan keresnek meg a kuksival. Kuksival? Mire gondolnak? A kukkolásra. Kuksiára. Köszönjük szépen, Zoli. Jövő héten újra infószoltás. És akkor találkozunk is. És ha már nicknevek, akkor nézzük, hogy most a Csüti Csati milyen nicknevek vannak, Vitéz Norbert. Kandúrka, meg Kapanyil, Liveboy, Nell, Nata. Megfly, az is jó. Megfly, a név olyan is. Mennyien vannak most egyébként a Csüti Csati? 19-en. Az elején még 30-nál is többen voltak. Megijedtek. Hát igen. Én is kiestem közben, megszakadtam volna a telefonvonal, az mostanában ezt csinálja velem a múlt héten is. Igen, ez előfordul. Viszont azt már hetek óta figyeljük, hogy a Csüti Csati, illetve pontosabban a gyalogló csat, az nagyon népszerű, mert hogy egyszerre több százan is benn vannak. Több százan, vagy akár már több ezen is? Most a címoldalon is kint van, most meg is nézem. Csetelők száma 985, a szobák száma 110. Ez egyszerre most 985-en vannak bent? Igen. Az, amikor hát beléptem. Az mondják, képest... én tegnap este nem tudtam bejelentkezni, mint egy 15 percig, mert kírt a program, hogy nem most engedem. Már bent vannak ezen, és menjek most már haza. Igen, az hétvégén most már biztos, hogy elkövetjük ezt a váltást. Azért kértem meg Vitéz Norbit, hogy beszélgessünk erről, mert hogy készítettetek statisztikákat is arról, hogy kik látogatnak meg benneteket a gyalogló cseten. Mik a legérdekesebb eredmények ezek közül? 1400 kérdőívet töltöttek ki, és ami nekem a legjobban tetszik, hogy a legfiatalabb 10 éves, a legidősebb 52 éves, és az 52 éves azt nyilatkozta, hogy azért van a cseten, hogy tanítsa a fiatalokat. Ez nagyon aranyos volt. Vaj, mire? Próbáltuk megfejteni, hogy mitől jönnek hozzánk, hogy miért ilyen jó ez a gyalogló. Hogy miért pont itt, és miért nem más csat. Igen, és azt mondták, hogy szeretik a színt, szeretik a dizájnt, szeretik a társaságot, ezt jelölték meg főnek. Elégedettek a többség az operátorokkal, tehát ugye azok, akik itt felügyelik a rendet, hogy például olyan nikkel, hogy de régen olyannal nem lehet bejönni. Laktam már. Ti se jönnétek be a csetre, úgy látom. Meg akik arra is vigyáznak, hogy mondjuk ne legyen fasiszta uszítás csatornán, vagy gyermekpornó téma. Próbáltuk számszerűsíteni ezt, hogy mennyire szeretik, és 1 és 10 között kellett mondani egy számot, hogy mennyire tartják jónak ezt a csetet, és az átlag az 7,9, tehát ez 80% szerintem, ez nagyon jó. 60% fiú, tehát még mindig még fiúralom van, nem tudok máshogy mondani. De jönnek fel a lányok. Én pont felvettem a nekik, de már 40% lány. Így van, igen, sok. Nagyon jó. Egyharmaduk már találkozott élőben is csetessel, tehát nagyon sokan járnak bulikra, és végül is ismerkednek meg, megtanulják, hogy ki az a kuksi, hogyha például ezek után ismerkedni akarnak. Naponta egyharmaduk csetel, illetve egyharmaduk naponta csetel, hogy pontos legyek. Hát nagyjából ilyesmit tudok mondani. Meg az is érdekes volt az a kis görbe, amit mutattál nekem, hogy természetesen úgy csökken a felhasználók, belépők száma, hogy telik az idő. Tehát ugye már több órát azért már igen kevesen töltenek el, de vannak olyanok is, akik akár 5-6 órát folyamatosan csetelnek. Így van, itt a legtöbbet ebből az 1400-ból azt írták, hogy ők 4 órát is fenn vannak a cseten. Ez lehet, hogy nekik nagyon hosszú időnek tűnik, már nekünk is, tehát más a statisztikában is a 4 óra az már eléggé rendesnek számít. Egyébként ez pillanatok alatt elrepült csetelés közben. Bizony. Ez is tapasztalat? Igen. Saját magam, hogy 5 órákat hatott. Én például vasárnap este 6-kor léptem fel a csetre, és valamikor 2:30-kor hagytam abba, és csak pizzát melegíteni mentem ki a számítógépen. És mit gondoltok, hogy a vidékiek meg a pestiek aránya milyen? Ki van több, vagy mennyi lehet a budapesti? Hát a lányokból több a biztos több a vidéki. Én azt hallottam, hogy Szeged ez egy nagyon keményen internetes nagyon csetes város. Az IRC-n nyomulnak főleg, de most már jönnek át a gyaloglóra is. Igen, 50%-uk itt is már használt IRC-t, és 1/3-uk budapesti. Köszönöm szépen, Norbi. Szerintem majd még fogunk később is beszélni a gyalogló csetről. És most Bognar Ákosra nézek, hogy inkább te mesélnél, vagy hallgassuk meg, hogy a Convex-en nagy díjat nyert Cigrom mit mondott. Szerinted melyiket? Te szeretnéd. Én nagyon szeretek beszélni, és mindig kihagytok, úgyhogy szerintem én szívesen beszélek. Szívesen beszélek. Beszélünk róla mindannyian. Úgyhogy akkor, aki arra várt, hogy milyen kategóriában nyert a szegedi cég, annak a jövő hétig kell várnia, mert Pognár Ákos azért még tud további érdekességeket mondani a Convexről. Az előbb szóba hoztátok például ezt a digitális ebet, amely ugye kijött, és most a Convexen kihozták a 2.0-át. Igen, kamera kutyát. Van az orrában? Igen, minden tud ez a kutya. De olyan tömeg volt, de nem értettem, hogy mi a túrót néznek ennyire az emberek, és aztán nem lehetett semmit látni, hiszen a kutya hát az egy pici kis valami. Közben meg nem is túró volt. Mit kell az alatt érteni, hogy érzelmei kifejezésére már egész nagy kunsztogat. Nem lehet sok mindent látni. Annyit vettünk észre, hogy ha különböző helyén vakargattad a kutyát, akkor különbözőképpen reagált. A fületővét vakartad, akkor úgy közelebb bújt, és belebújt a tenyeredbe, hogyha lábát vakargattad, akkor elrántotta. De hát egyszerre képzeld el, amikor 50 ember vakargat egy szerencsétlen digitális kutya 2.0-át, hát össze-vissza mozgott az a szegény. Miközben arcizban se rándult ennek a kutyának. És $1500 körül kezdődik az ára, és az emberek meg vannak veszve érte, nem tudnak eleget járni. De olcsóbb, mint az egy. De jó, lement az ára. Lement az ára, és többet nyomnak majd. Ami még ilyen bolond egy termék, hogy például PAM kézikészülék, ez ugye ez egy pici kis kézben tartható számítógép, amit ilyen ceruzával böködünk, és akkor aznak meg fel tudjuk használni. Egy ilyen rátétet, feltétet hoztak ki hozzá, amely egy mobil számítógépé alakítja. Nem csak mobil számítógép, mobil telefonnál. Rossz szót használtam. És borzasztó hülyén néz ki, hiszen az ember fogja magát, a kezébe rántja ezt a palmtopot, és a füléhez emelve telefonál vele. Ami hát az palmtop azért hiába fér bele a tenyeredbe, mégis egy termetes jószág, és az LCD ott villog a fületben, úgyhogy elég furcsán néz ki. De ugye ez mennyire nem egy elrugaszkodott dolog. Találkoztam egy régi barátommal kint San Franciscóban, beültem a kocsijába, és teljesen megdöbbentem, hogy volt egy tányérszerűség a kocsinak a közepén, és kérdeztem, hogy mire való ez. Hát mondja, hogy mire való, hát oda teszem a notebookomat, miközben vezetek, hogyha térképet akarok nézni, akkor ugye lássam egyből. És neki volt... Egyébként ez nem arra való, hogy telefonáljunk vele, inkább az, hogy az ember a palmban megírja az e-mailjeit, vagy valamit, akkor ráteszi, és akkor gyorsan igen, tud vele csatlakozni az internetre. Én ezt hittem, illetve van egy ilyen eszköz is, de pont ennél a sászán, akivel találkoztam, neki volt egy hasonló eszköze, amit nem elsősorban arra találtak ki, hogy telefonáljon vele, hanem arra, hogy a palma, hogy mondod, lehető legegyszerűbben és a leggyorsabban a netre tudjon csatlakozni, és a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy amikor kérdeztem, hogy hol van a Golden Gate-nél egy bizonyos utca, akkor bepötyögte a nevét a maps.com-ra, egy pillanat alatt megnézte, felhozta a térképet, és már tudta, hogy hova kell menni, miközben vezetett. És nem vonja el nagyon a figyelmét az, hogy ott dehogy nem, de nagy széles utak vannak, az embernek erős autója van, kicsit neki kocs, Istenem, hát bocs, nézem a palmamat, nem érek rá. De nem olyan high-tech gyerek azért, mert a jobbaknak már kocsiába be van építve ez a kis cucc. No, ne felejtsük el az ígéreteimet, tehát jövő héten a honlappályázatról többet is el fogok árulni, illetve a szegedi céggel megismerkedhetünk, hogy milyen díjat kaptak a Comdexen Las Vegasban. Eddig tartott a modem idők, legközelebb november 30-án jelentkezünk. Másnap lesz egyébként a Magyar Rádió 75 éves, úgyhogy kicsit ünnepibb lesz az alkalom. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. A felvételenki Trill Audio formában hallgathatók, de a MP3-ban a PC World CD mellékletén is. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.